Ja, wat was dat precies? Excuseer. Wel, ik heb dus enorm veel last van keelontstekingen. Oogeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Ik ken niet dat dat me dat. Is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes.